úgy érzem, te vagy minden nap, de minden nap. Szóvesző ékezetnek pont, úgy érzek, mint akkor ott volt, akkor ott volt. Óptál és vigyáztál én rám, nem volt épp semmim, csak tele, csak tele. Most megvan, hogy rám nem ismersz, felnőttem, így nem szeretsz, nem, nem szeretsz. Még mindig rólad írottak, még mindig rólad írottak. Látod, majd rajtam szenvedek, én szenvedek.